الحمد لله رب العالمين يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قنا شرار خلقك اللهم قنا شرار خلقك اللهم قنا شرار خلقك اللهم باعد بيننا وبين كل منافق اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك اللهم وسع أرزاقنا واجعلها حلالا طيبا وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا أوردنا حوضه لا تحرمنا آجره لا تفتنا بعده اشملنا بشفاعته وانفعنا بسنته وتوفنا على ملته اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عباد الله إني واجه ومنيزي مونغو إذا بكت العيون wakati macho yanapotoka machozi yakalia kana dhalika dalilan ala khawfiha min alwahid ad-dayyani hiyo imekuwa ni dalili juu ya hofu yake macho hayo kumuogopa yule mmoja ambaye ni mlipaji wa amal za waja wake فإذا جمدت العيون na wakati macho yatakapokuwa magumu hata yakisikia au kuona jambo gani hayatoki machozi fa'lam hapo tambua ndugu muislamu bi anna jumud al-aini hakika ukakamavu na ugumu wa macho kutoka machozi jambo hilo limekuwa min qaswatil qalbi ni katika kususua kwa moyo moyo umekufa ganzi hauna hofu tena wa qaswatul qalbi na kususua kwa moyo min kasrati dhunubi hakupatikani hivi hivi ovyo ovyo isipokuwa ni kutokana na wingi wa madhambi madhambi yanapokuwa mengi ndiyo moyo unasusua unakufa ganzi tena unakuwa hauingii kitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zimefanya kutu nyoyo zao watu kwa sababu ya maovu waliokuwa wakiyafanya kwa hivyo qaswatul qulubi kususua kwa nyoyo min kathrati dhunubi kuna sababishwa na wingi wa madhambi wa kathratu dhunubi na huo wingi wa madhambi min nisiani almauti ni kutokana na sababu ya kuyasahau mauti waja Mwenyezi Mungu wakishasahau kitu kiitwacho mauti basi inakuwa ni sababu kubwa ya kufanya wingi wa madhambi na kwa ajili hiyo ndiyo maana bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akatoa wasia mzito sana kuhusu usia umati wake akatwambia akthiru min dhikri hadhimi ladhati fanyeni sana Fanyeni wingi wa kukumbuka kitu chenye kuvunja utamu wa uhai, nacho ni almautu. Fanyeni wingi wa kukikumbuka kitu hicho. Na masahaba ridwanullahi alaihim, baadhi yao walipoyasikia maneno hayo wakasema, idha asbahta, utapoamka asubuhi, fala tantadhir almasa, usitizamie jioni kuwa una hakika utafika. Wa idha amsaita, na utapofika jioni, fala tantadhir sabaha, usitizamie asubuhi kwamba utafika kwa uhakika. Kwa hivyo jambo la kusahau mauti ndilo linalosababisha kuyafanya madhambi mengi. Mtu akishajikumbusha mauti kwamba wakati wowote atakutana nayo, itakuwa ni sababu moja wapo itakayomfanya ayakabili mema na kujiepusha na maovu. Wa min nisyani al-mauti, na katika jambo la kuyasahau mauti, kwa hakika min tulil amali, hii inatokana na mtu kujipa tamaa ya urefu wa uhai. Anafanya mipango ya miaka 10, tena mipango yenyewe hapana lolote lenye faida ya kumpatia yeye akhira. Anashughulika na dunia kwa mipango ya miaka na miaka, si kama anajenga akhira. La, basi yeye anajiona mtu keshafika duniani na hapa hapa ndipo penye makazi ya milele. Jambo la kuyasahau mauti inakuwa ni kujipatamaa mtu ya urefu wa uhai, na jambo la uhai haliko kwenye mkono wa yoyote, ila liko kwenye milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tulul amali, na kuwa na tamaa ya urefu wa matumaini ya uhai, min shiddati alhirsi, ni kutokana na wingi wa pupa mtu anayona alionayo ya kutaka ulimwengu na kutaka apate kingi na kutaka faida nyingi hapa duniani. Tulul amal min shiddati alhirsi, ni katika shida au wingi wa pupa ya dunia. Wa shiddatu alhirsi, na wingi wa pupa ya kuipenda dunia, min hubbi dunia, ni katika kuipenda dunia yenyewe. Wa hubbu dunia, na kuipenda dunia, rasu kulli khati'atin, ndiyo kichwa au kiongozi cha kila aina ya kosa, kila aina ya ovu husababishwa na kuipenda dunia zaidi. Dunia Mwenyezi Mungu ameieleza kwenye Qur'ani kuwa ni kitu kilichokuwa duni, na akawataka waja wake waipe nyongo dunia na waidharau, wasiifanye kuwa ndio pahala pa kuishi milele. Mara kwa mara kwenye Qur'ani utakuta aya wamal hayatu dunia, na hayakuwa maisha ya kilimwengu, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe zenye kudanganya, ni mambo ya kupita. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, laiti kama ingelikuwa dunia inaweza kulingana mbele ya Mwenyezi Mungu kwenye thamani ya sawa sawa na bawa la mbu, ma saqa minha kafiran jar'ata ma'in, asingemnywesha kafiri hata funda la maji, ingelikuwa ina thamani mbele yake. Lakini kwa kuwa ina thamani, utawaona makafiri ndiyo wanaopata zaidi duniani. Wa hubbu dunia, na kupenda dunia, ra'su kulli khati'atin, niyo kichwa cha kila aina ya kosa. Ewe ndugu Muislamu, kuwa na tabia ya kuhifadhi haya maneno yafuatayo na ujue maana yake nini, na khalafu uyatumie. Kuwa na tabia ya kukariri mara kwa mara katika mdomo wako, jizoweze, ulimi uwe na rutba. La ilaha illa Allah akhlu biha wahdi, hakuna mola isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kwa tamko hilo mimi ndiyo ninapwekesha moja kwa moja ule umoja alionao Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah ufni biha umri, na kwa tamko la la ilaha illa Allah ndiyo mimi ninamalizia tamko hilo umri wangu. La ilaha illa Allah yughfaru biha dhambi, na hiyo tamko la ilaha illa Allah ndiyo mimi nategemea patasamehewa kwangu mimi dhambi zangu. La ilaha illa Allah adukhulu biha kabri, na kwa tamko na la ilaha illallahu nategemea kwamba mimi nitaingia nalo kaburini. La ilaha illallahu alqa biha rabbi, na kwa tamko hilo hilo la la ilaha illallahu ndiyo mimi nategemea kukutana naye mola wangu akiwa radhi na mimi, kwa sababu niliishi katika kumpokesha Mwenyezi Mungu na kufanya hakuna yoyote afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, tujitahidi sana tukiwa darasani na mahala mwingine mbalimbali, kila anapotajwa mtume wa Mwenyezi Mungu mtu ajitahidi kumswalia, na si lazim kumswalia kwenyewe upige makelele makubwa, japo kuwa kidogo kidogo kiasi cha kujisikia mwenyewe, naam, kwa sababu miongoni mwetu anapotajwa mtume huwa wengine wanaswalia na wengine huwa ni jambo la kawaida ukaa kimya. Ni hasara kubwa mtume anapotajwa mtu asimsolie. Mtume anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhili ni yule ambaye mimi nitatajwa mbele yake asinsolie mimi. Na utakapomsolia mtume, faida zaidi unapata wewe mwenyewe. Mtume anasema man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi ashra, atakaye nisalia mimi mara moja, basi Mwenyezi Mungu anamsalia, anammiminia yeye rehema mara 10. Na hiyo moja kwa 10 ni kiwango cha chini sana hicho, bali Mwenyezi Mungu anaweza kumlipa mara 700 na zaidi ya 700. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام من كلمات يشع منها نور النبوه ketika maneno ambayo yanaeleza nuru ya utume يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لابي ذر Mtume sallallahu alayhi wa sallama anatamka maneno yenye kueneza nuru ya utume. Siku moja kamambia Aba Dharr al-Ghafari radhiyallahu anhu, akamambia ya Aba Dharr, ewe Aba Dharr, jaddid safinata fa inna al-bahra amikun, ifanye madhubuti jahazi unaovukia, kwa sababu tunapita kwenye bahari yenye kina kirefu, shimo lake au lindi lake ni kubwa mno, hapataki mchezo pahala hapo. Chombo kilichokuwa chepesi chepesi kitavunjwa vunjwa na bahari hiyo, na watu watazama. Si chombo cha baharini, kwa hakika ni maisha ya kidunia, na bahari yenyewe ni yale mawimbi yaliyopo duniani, katika mambo ambayo wanayapambana nayo duniani binadamu. Abadharin, jadidi safinata, ifanye kuwa madhubuti jahazi yako, fa inna albahara amikun, kwa sababu bahari ni yenye kina kirefu. Na khalafu, jambo la pili, wa akthir minazadi, nafanya wingi wa zawadi huko wendako. Wapi huko? Mbele ya Mwenyezi Mungu ya umulku, huko akhira huko. Akthir minazadi, fanya wingi wa zawadi, chukua mambo mema sana. Kwa sababu fa inna safara tawilun, hakika ya safari ndefu mno. Jambo jingine, wakhlus la amala, ifanyie ikhlasi amali yako imkusudie Mwenyezi Mungu tu, usije ukapitisha katika moyo wako watu wanisikie, walio mbali wanisikie, walio karibu wanione, usije ukapitisha kuonesha watu kitendo, utakuja kula hasara iliyokuwa ina mfano. Wakhlus la amala, naifanyie ikhlasi amali yako, fa inna an-naqida basirun, kwa sababu muangalizi wa tendo lako unalolitenda huwezi kumficha yeye, anaona waziwazi. Na jambo jingine, wa khaffifil himla, na ufanye mwepesi mzigo wako wa mambo ya madhambi, fanya mwepesi, usichukue kila aina ya dhambi wendako. Isije ikawa kwenye ushirikina humo, kwenye zinaa humo, kwenye ulevi humo, kwenye kuacha swala humo, kwenye kuacha funga humo, kila kwenye kosa wewe humo. Khaffifil himla, jifanyie mwepesi mzigo wako wa madhambi, usitende madhambi sana. Fa inna al-aqabata kaudun, kwa sababu kizingiti tunachokwenda kukipita ni kizingiti kigumu, kipahala pazito sana. mtu atapata taabu kupita mtupu hana mzigo wowote, sikwambii tena atapokuwa na mzigo uliomwelemea. Hadhihi kalimatin, kwa hakika haya ni maneno, maneno haya balighatun, yenye kufikilia mbali sana katika fani ya balagha. Mujizatun, yanaonekana kuwa ni maneno mafupi lakini maana yake ni kubwa mno. Muniratun, ni maneno yenye kutoa mwangaza mkubwa mno. Mushrifatun, na yenye kutukuka pahala pakubwa mno. Kwa nini? Liannaha min kalami sayyidi albulaghai wa aqalil uqala, kwa sababu maneno hayo yamesemwa na yule bwana wa wenye balagha zote, na yule bwana mwenye akili kuliko wote. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuha al-ikhwatu al-mu'minuna, nahnu fi hadhihi al-layla, katika usiku huu insha Allah tujipeleke kwa nyoyo zetu na akili zetu, tujione kama tuko pahala amama Babil Mustafa, mbele ya mlango wa yule mteule aliyoteuliwa kupewa ujumbe wa mwisho salawatullahi wa salamuhu alayhi, wa Babul Mustafa, na mlango wa mteule huyo mafutuhun daima, uko wazi siku zote haufungwi. Laisa alaihi shurtayun, hakuna kwenye mlango huo askari wala hajibun wala mzuiaji yoyote kwamba hakuna ruksa mtu kufika pale, wala dhaun ahmaru, wala hakuna mwangaza wenye kutoa taa nyekundu yamnau dukhul, inayozuilia mtu asifike hapo asingie ndani. Fama kana al-Mustafa malikan, hakuwa mteule huyo ni mfalme, min al-muluki, kulinganishwa na wafalme wa duniani. Wala raisan min al-jababira, wala hakuwa ni kiongozi katika watu majeuri. Innama, kwa hakika yeye alikuwa ni mtu rahisi mno mno, ni rahisi kumpata. Tujifikirie akili zetu na nyoyo zetu tumefika kwenye mlango huo kwa madhumuni ya kupata mafunzo mema, kwa madhumuni ya kupata uongozi wake kamilifu. Isma'u, basi tutege sikio enyi ndugu Waislamu, madha qala sayyidul anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qala, mtume kasema, ad-dunya daru man la dara lahu, dunia ni nyumba ya yule ambaye hana nyumba ya kuishi. Wa malun man la mala lahu, na ni mali ya yule ambaye asiokuwa na mali. Walaha yajma'u man la aqla lahu, na hiyo mali anayikusanya yule ambaye hana akili. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu, isma'u kaifa sawwara al-ilahu. Baada ya maneno hayo ya mjumbe Mwenyezi Mungu, tegeni masikio vile vile, mtizame vipi katufanyia sura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-Hakimu, al-hayata ad-dunya, maisha ya kilimwengu, ametufanyia sura gani ili tukitaka kujua dunia tutajua vipi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هي نتصوير ألو تفنيه من زمغ يكو تشوريه دنيا مبيل يا مچو يتو تيوني هيفو نكاشيك نيوزيتو تيوني هيفو. Hapa aliposikia mtu pengine Mwenyezi Mungu namna gani ameichora dunia, anaweza akadhani anna Allah indama yakulu wadhrib lahum mathala alhayati dunya, e Muhammad, wapigie watu mfano wa maisha kilimwengu, maisha kidunia. Kwa sentensi hii peke yake mtu ataweza kudhani hapa madhali mfano huo, anaambiwa Muhammad awapigie watu duniani mfano wake, na khalafu amri hiyo imetokana na Mwenyezi Mungu. Bila shaka hapa mtu ategemea kupata mistari mingi ya maneno na vitabu venye kujazwa volume kwa volume, majalada kwa majalada, kwa kusikiliza dunia inavyochambuliwa na kuelezwa. Lakini badili ya kufikiria kwamba sayadhkuru mithlaha, atataja Mwenyezi Mungu mfano wake, fi 30 satran, kiasi angalau kwa uchache mistari 30 kwenye Qur'ani, au 40 satran, au angalau mistari 40 min al-Qur'ani kwenye Qur'ani, lakin sar'anu ma ra'ayna al-Qur'ana, kwa upesi kabisa tunaiona Qur'ani, tawa mithlaha, imeukunja mfano wa dunia, kama yatwil barku, kama vile vile unavyokunja mweso, mosiratil ghamami, yale mawingu ya mvua, namna kani yanavyoteremsha mvua baadaye. Ni maelezo machache, ni maelezo kidogo tu. Sara'anu ma ra'ayna al-Qur'ana, kwa haraka sana tunaishuhudia Qur'ani, dharaba mithlaha, imepiga mfano wa hiyo dunia, alimradi mfano wenyewe umekuwa yatwi, kama yatwi naharu al-laila, kama namna ya mchana unavyokunja usiku, au kama yatwi al-lailu an-nahara, au kama namna ambavyo usiku unaukunja mchana. Mfano mdogo tu. Kwa nini ikawa ni maneno machache tu? Liannaha sari'atu zawali, kwa sababu dunia ni chombo chenye kuondoka haraka sana. La tastahiku, hakistahiki minallahi, kwa Mwenyezi Mungu, wakfatan tawilatan, kisimamo cha muda mrefu, paelezo mambo mengi katika mfano wa kidunia. Ni maneno mawili matatu tu. Maun, mfano ule ni maji, ambayo nazala minas samai, yameteremka kutoka juu mawinguni. Khalafu nini imekuwa duniani? Sana sana fakhtala tabihi nabatu al-ardi, maji yale yakachanganyika na mimea ya ardhi, na hatimaye mimea ile baada ya muda, fa asbaha hashiman, yakawa ni mapepe makavu yamekaushwa na jua, tadhruhu riyahu, yanapita yakipeperushwa na upepo. Huu ndio mfano wa dunia. Hii ndio dunia, huu ndio ulimwengu ambao unatuendesha mbio tukasahau mpaka mauti ambayo yako mbele yetu. Mwenyezi Mungu ametutolea dunia mbele yetu kwa mfano huu. Hakueleza maneno chungu nzima, bali kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyahu. Halafu anasema Mwenyezi Mungu, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na amekuwa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, yeye ni muwezo kamili, muweza kamili. Sasa enyi ndugu Waislamu, tutakuwa tunaishi katika masiku yetu matano, na nitalianza leo kulitumia moja katika hayo. Ayyamuna khamsa, siku zetu muhimu ni tano, tunapita katika masiku matano. Yaumun mafkud, siku ambayo pamekoswa kitu, siku iliyokosewa. Siku hii wa huwa alladhi madha, ni siku ambayo inapita, wala ni yaud, na wala haitorejea milele. Yaumun mafkud, hii ni siku ya mwanzo. Ya pili wa yaumun mashhud, na siku yenye kushuhudiwa. Wa yaumun mawud, na siku iliyoahidiwa. Wa yaumun mawrud, na siku ya kufika pahala maalum. Wa yaumun mamdud, na siku iliyokunjuliwa urefu mkubwa mno. Tutaanza leo inshallah kuizingatia hii moja, yaumun mafkud, siku iliyokoswa. Leo hii kama mtu alikosa kuswali sala ya alfajiri mpaka kipindi kikamalizika, siku hii ya yaumul ithnaini, Jumatatu hii ya leo, haitotokezea tena Jumatatu hii ndani ya mwezi wa Rajab, ila kama itakuja, itakuja Jumatatu nyingine, tarehe nyingine, pengine mwaka mwingine. Hii kama kakosa mtu kufanya amal, haitoipata tena siku hii.